عبدی ایزم عربا انا یکون لی غلام سرنگ بوی ما دپار غلام بچے وقد بلغنی الکبرو او بے شکر سیدل دمات بڑا والے ومراتی آخر او بی بی زماشن ندا بی اولاد دا قال رب العالمین ورطوی یا فرشتی ورطوی کذالک سچ سنگئی نوم دا سبئی لکا سرنگی پا عمر دا بڑا والی کی بی بی دے سرنگی پا عمر دا بڑا والی کی دا دارنگی بئی اللہ یفعل ما یشا اللہ کوی حغ چف و خیشی سبارکی چلا ارادہ لر ناغ مسبب الاسباب دے اغیل اسباب تیار کی قال فرشتی ورطویلیو کذالکا دارنگی بیت اللہ یفعل ما یشا اللہ کوی حغ چف و خیشی قال ویلیو حضرت زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیا اے زما ربا وګرز مقرر کی ماد پارس نخا دا بچی چې نکله پیدا کیږي نو سنخ را مقرر کی دا ولي وای چون کی الله تعالی په دور عمر کې په ما باندې نعمت کو نو چې ز نورم ستا شکریا ادا کړ دا الله د نعمتونو سرا دا الله شکر وادا کې دا الله نعمت شي دا اولاد دا الله نعمت کې نو دا الله شکر ادا کول په فکر دی دا نه چې مونږ دې الله نا شکری شروع کو پاغه سوګ دځي کوي سوګ دمان راولي هر خوشاله کی مونږ د ورکون کی ناشکری کو پیغمبر وای حضرت زکریا علیہ السلام الله چې دا بچي پیدا کیږي مال سنخه مقرر کی چې ز شکر او عبادت ته زور ورکم قال الله ورته ویلو آیتک نختا د پار دادا الله تکلم الناس دا چې خبرې منش کولې د خلکو سرا ثلاثه ایام در رزیم وکله چې را بچي پیدا کی قدرتی وستا خبرې بنش بس چې بچي پیدا کېدو خراغه زکریا علیہ الصلات والسلام جب قدرتی بند شو او بس الله عبادت ته زور ورکو خبرې منش کولې خلکو سرا ثلاثه ایام در رزیم او دې سره دریش پیم دی لکم سورہ مریم کی رشپو ذکر دے ثلاثہ لیالن سویہ الا رمزا مگر پیشاری بانی جب مبارک بخبری نشکولے مگر پیشاری بخبری کے وذکر ربک آو یاد وخفل رب آو کلگورا جب کار نکی ندا اشارہ قائم مقام بھی یوینز نبی علیہ السلام تروستلے شوئے وقت او دا غید آزادولو کوشش کولو دا اللہ حبیب کی دیمان بارکی تپوسو کچھ این اللہ ناغ اسمان طرف تے اشارہ ہوکا چونکی پجب گنگئی وقت نو اشارہ دا جب قائم مقام گرزی کل جب کار نکے وذکر ربک کثیرن رایا دا وخپل رب را دیر اللہ یادوا هر وخت الله یاد وک ناسیک ولاړ ایک پروتی او د ذکر د پارنا او د شرط ده نو ورتا د بدن د جنابت او د نور بیمارونو پاکواله شرط ده یو سره په حالت د جنابت کې یو زنان په حالت د بیماری کې ذکر کول شي درود کول شي او د قران شریف تلاوت بنکای چې کله یو سره په حالت د جنابت کې او د غسل ضرورت ته ورته او قران پاک تلاوت فیاض بی او دسم سڑے کولش واذکر ربک کثیرا را یاد وخپل رب لره ډیر ډیر وسبح او پاکی بیان وا بالعشی دا الله پاکی بیان وا بالعشی مازیګر والابکار او سحر یعنی اروح سبحان الله وایا اروح ذکر کوا الله را یاد وا یا ګورې سلام هنالک پدغزے کی دعا دعا غفت و زکریہ زکریہ علیہ السلام ربہو دخل ربنا قال ویلو زکریہ علیہ السلام رب ایزما ربا حبلی وبهماتا ملذن کا دخل طرفنا ذریتن طیبہ اولاد مبارک و نیک. داتا سلخی قرآن صدقیسو کہانو کتاب نے درتوئی چی نبی تدا اولاد ضرورت تے نبی چانو غاڑی ناپوہ خلق اولاد اولیاء و بزرگان و شہداء و درگاہنو نغاڑی. انک سمیع الدعا بے شکت قبل ان کے دعائے فنادته الملائکۃ آواز ور کڑو دی زکریا علیہ السلام تے فرشتو وہو قائم و غولاڑو یصلی فی المحراب چی مجھے کولو پہ عبادت خانہ کی دمس پزریے خپل حاجتون دا اللہ نا غختل دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام ان اللہ چی بیشک اللہ یبشرکا زیر او خوش خبری در کیتا تب یحیی علیہ السلام سرا مصدقم بکلمتن دے با تصدیق کون کے بھی دے او کلمی من اللہ چی عبد اللہ دا طرف نہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام. او عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ علی وی بغیر دا پلار نا پا کلمہ دا کن سر پیدا و سیدن او سردار وید آیحی علیہ السلام و حسورن پاک وید گناہن نب پاکوی و نبیین او پیغمبر وی من الصالحین دنیکاننا. قال ویلو زکریا علیہ السلام رب ایزم آربا انا یکون لی غلام سرنگی بوی ماد پارا بچے پیدا کی دل وقد بلغنی الکبرو او بیشک رسیدل دمات بڑا والے وامرأتی آخر او بی بی زما شندا. قال فرشتی ورطویلیو کذالکم دارنگی بیتو اللہ یفعل ما یشا اللہ کوی حغس چپ خیشی. قال ویلیو زکریا علیہ السلام رب جعلی آیا اے زماربا اگرز مقرر کی ماد پارس نشانا. قال اللہ ورطویلیو آیتو کا نشانا و نخطا دا پار دادا اللہ تکلم الناسا دا چی خبری بنشی کول خلق سرا ثلاثت ایام اندری ورزی اللہ رمزا مگر پیشاری وذکر ربک رایا دا وخب الرب لرکثیرن دیر دیر وسبح او پاکی بیان و دخب الرب بالعشی والابکار مازیگر و سحر. دا حضرت مریم بی بی حالات اللہ رب العزت بیانول تردی چی داغی دا والدی او داغی دا نظر بیان کولو دا تفصیل دید پار دا حضرت مریم بی بی ذکر کئی چی دا نسواراو دی عیسایانو دا غلطی عقیدی او نظری تردیدو کی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یاد کا غوخ چویلیو ملائکو فرشتو یا مریمو اے مریم بی بی ان اللہ اصطفا کی بے شک اللہ ورکڑی تو وَتْوَحَّرَ کی او پاککڑی تو وَاسْطَفَا کی او غروالے درکڑے دے تالرا علا نساء العالمین پزنانو دا مخلوقات بانے. یعنی کما زمانہ کی چی حضرت مریم بی بی وا نددی مقام و مرتبہ دا حغ زمانی پا تمام زنانو کی اوچت مرتبہ وا وصفا کی غرکڑی تو اللہ علا نساء العالمین فزنانو د مخلوقات وبانے. بعض مطلق غروال د دې ذکر کړي او بعض علماء لیکلي چې نا دا د خپل زمانه پورې خاص خبره وا. لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلي ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران وآسیت امرات فرعون وان فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. نبی علیہ السلام فرمائی وید کمال درجی ترسی دلی دی د سړو او نارینو نډیر خلق او په زنانو کې د کمال درجی ته ندی رسیدلی مگر مریم بنت عمران حضرت مریم چه ده حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہما لروا اواسیا رضی اللہ تعالی عنہا چه ده فرعون بی بیوا او بیو فرمائل غر والد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا پا تمام زنانو داسے دے لکسرید تو عام چه پنور تو عامنو بانے غر او بہتر دے. بعض روایاتو کدا سراغلی نبی علیہ السلام فرمائی خیر نساء العالمین اربع بہترین زنانب مخلوقات سلور دی حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ آسیہ بنت مزاحم آسیہ رضی اللہ عنہ عنہ چلور د مزاحم و بی بی د فرعون آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا او دریم نمبر کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا او سلورم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او بعض روایتنوں کی دغ سلور بی بیا نے ذکر دی چھے افضل نساء اہل الجنہ غور بی بیا نے دی جنتنا حضرت خدیجہ دا فاطمہ دا مریم دا و آسیہ دا رضی اللہ تعالی عنہن. او پہ روایت کی دا سے راغلی سیدت نساء اہل الجنہ بعد مریم فاطمہ و خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن. نو حضرت مریم بی بی تا اللہ رب العزت لوی مقام ورکڑو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا آدَمُ وَخْشِ وَيْلُ فَرِشْتُو او دا ملائکو خبری دا غیر انبیاء علیہ السلام سرم راغلی لکہ دا دے مریم سرم ملائک خبری کئی یا مریم و یا مریم بی بی ان اللہ استفا کی بے شک اللہ تغورکڑی و توحرکی او تی دا ہر عیب و گناہ و نقصان نپاککڑی وصفا کی او ورکڑی تو علی نساء العالمین پزنانو د مخلوقات. اوس چکل الله دمر الوی مقام او مرتبه تاسو له درکړي نو ته د الله تابعداری و به شکه یا مریم مخنوتی لربک اے مریم بی بی امیشه تابعدار او سیګه د خپل رب لپاره قنوت تابعداري توي نو مریم بی بی خاصم تابعدار وا دلتا دا تابداری نا مراد پا تابداری امیشہ والے یا مریم اقنوتی اے مریم بی بی تابدار شدخ پل رب دپارا. امام قرطبی مانا کروا عدیمی اطاع یعنی امیشہ دا اللہ تابداری کوا او کلو ایچوار تملائے کدا خبر اوکا نواسے عبادت کولو او بیا په دمر په مسکی او درې د قنوت ویلې کیږي په مسکی اوګدوګ دو او درې دو تا وای دمر په مسکی او درې دا حتا ور مت قدما دا پندای مبارک او پر سیری له بیر یعنی او درې دو دو وجنا او درې قیام دو وجنا. اے مریم بی بی اقنوتی لربک امیشه تابیداری کو د خپل رب د پارا وسجدی سجده کوا ورکعی مع الراکعین او رکو کوا سرد رکو کونکونا داوو دا مطلق جمع دا پار راضی. دیو جنل تا رکو رست دا لیکن مرتبہ دا رکو دا سجدی نسیوی مخی سجدہ کوا اللہ تا ورکعی مع الراکعین او رکو کوا سرد رکو کون کنا یعنی دا سی لکسرنگ دا نور خلق دا دین کار کئی تم کوا او چاویلو دین مراد دا جمع مزد دین مراد دا جمع مزد ورکعی مع الراکعین او رکو کوا سرد رکو کون کنا نو رکو دا رکو کون کو سر ال راضی چن مز با جماعت کے او دینور دینونو کی مز با جماعت دا زنانو بو لکه زمون په دین کې ابتدا کې زنانه با جماعت تراوته لیکن چې هر کله خلکو کې فساد راغې نو حکم داو شو چې نه براز ورکعی رکو کوا مع الراکعین سرد رکو کون کنا ذالک الله ویدا واقعیا د حضرت مریم بیوی او د هغه د مور او د هغه د والد من انباء الغیب دادی د خبرونو د غیبونو دا یو پټاو غیب خبره وا زما حبیب تعالی پته نو نوحیه الیک وحی کو مونږ د دیتا تا ور یو انباء الغیب دے یو علم غیب دے علم غیب یعنی په غیب پویدل دا صفت د الله دے او انبیاء علیہ السلام او اولیاء کرام ته انباء الغیب کی یعنی د باز غیبو د پټو خبرو خبردارې د وحی او د الهام په ذریعہ ورته الله ورکی دیو جنا مخلوق ته انباء الغیب کیږي خو عالم الغیب مخلوق ته نشي ویل کیږي ذالک دا واقعا من انباء الغیب داد د خبرونو د غیبنا نوحیه الیک وحی کو مونږ د دې اے حبیب اتا تا وما كنت او نیت موجود او حاضر لدیهم داوی سرا تو خپل ته موجود نوی چې تاګ نه رسول دې لو دې قتل او نن راغله او خپل امت داغه بیان کې وما كنت لدیهم نوی ته موجود داوی سرا اذ یلقون اقلامه کله چې غرزول اغوی قلمون خپل ایهم چې کمی او پدې کې یکفل مریم پرورش بکای د حضرت مریم بیبی دالا پیدا نو حضرت مریم بیبی چې د دې والد حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ چې د بیت المقدس ما وفات شو نو دا یتیمه چې پیدا شو نو مور راړ نو په پرورش جنگ شو د دې په پرورش او پالنه باندې جنگ شو هغه بارکې طریقه دا جوړ شو چو الیشول چې داتا سخپل قلمونه د نهر تور غرزوي د چا قلم چوبو یو ناب پرورش نه کوي او د چا قلم چې یو نړو ناب د مریم بیبي پرورش کوي نو ټول قلمونه غرزول حضرت زکریا علیه السلام قلم غرزول د ټول یوړل د زکریا علیه السلام یو نړو او د زکریا علیه السلام په نکاح کې د مریم بی بی خالا ماسی او ترور وا او خالا حدیث کی راغلی الخالۃ بمنزلۃ الام د مور خور خالا چورتوی په منزلی د سره دا په منزلی د مور وی نو پرورش حضرت زکریا علیہ السلام ته ملاو شو ایهم چې کمی او پدوی کې یکفل مریم پرورش بکوی د حضرت مریم بیبی وما كنت او نویت لدیهم د دوی سرا اید یختصمون کله چې دای جګړه کولی په پرورش د حضرت مریم بیبی ناغه د پاره دا قراندازی جوړ شو هادا قراندازی غنو زایونو کې قران پاک ذکر کړي او باز اوقاتو کې داسې د تقسیم په مسله کې قراندازی علماء و سنت و مستحب گرزولی علماء کرامو دا سنت و مستحب گرزولی لکا حدیث کراغلی نبی علیہ السلام چه دا سفر ارادب اوکا نو اقرع بین نسائی دا بی بیانو پا منس کی خسن بیواتولو دا کمی پا نم چه بروت و نابی پا سفر کی زان سربوتلا نابی پا سفر کی زان سربوتلا نو پا بعض مسائلو کی قراندازی دا مستحب او سنت تا لکه څنګه په خوانو متنو کې دا سوا نظمونه په امت کې قراندازی دا اذ قالت الملائکه یاد کا غوخت ویلو فرشتو یا مریم اے مریم بی بی ان الله بیشک الله یبشرکی زیر در کوی تا تا بکلمتن پیو کلمی سرا منه دخپل طرفنا حضرت عیسی علیہ السلام ته کلمہ وای زکه دای بغیر د پلارنا وکلمی د کل سره پیدا اسمه دا ضمیر راجر دی کلمی تا قدیره کی ضمیر مذکر زکه ذکر کرے چې دیره کی کلمہ کی اگر شتاد تانیس ہوا لیکن مراد د دین مذکر و عیسی علیہ السلام نو ضمیر ورته زکه د تذکیر واپس کو اسمه چې نوم د دغه کلمې بسوی المسیح حضرت مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زید مریم بی بی وای المسیح لقب شو حضرت عیسی د خپل اسم محض شو او ابن مریم دې ته کنیه وای او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح لیوئی نو علماء لکلیا خدا چی دے پا مبارک و تیلو غر کرے شو اغا تیل دا زیتون او دا غشان انبیاء علیہ السلام بپی غرور شو نو وزن فعیل لی مسیح بیا با پا مانا دا مفعول شی یعنی غر کرے شوے او مسح کرے شوے پا تیلو یا مسیح ورتزک ہوئی چدا الله د دین په خاطر د ایمان او د توحید د دعوت په خاطر ګرځېدو یا مسیح ورته ځکوي چې وزن فاعل له په معنا د فاعل چې بیمار به رلون به کله مسکونو الله ورو غرمټ رلون باندې به نظر الله تراخ کوه به الله ورو غرمټ کو نو په دې اعتبار ورته مسیح وای نورم ګن اقوال علما او ذکر کړي چې دا مسیح ورته ولي وای دغم پکیو لکتا سواو ریدل او نور علماء کرامو ذکر کری دی یادا چی دا یعنی پا جمال سر مسح شوی و خیستاو پا دی اعتبار ورت مسیح ہوئی پا دی اعتبار ورت سوئی مسیح ورت ہوئی یا مسیح ورت پا دی اعتبار ہوئی چی دو گناہونو نپاک کڑی شوی ابن ال بعض علماء لکلی چه مسیح پا مانا دا اسفدیق رے ورد دجال تا مسیح ہوئی آغا تا مسیح زکا ہوئی دا آیا اس ترگا بے بلکل ہموار ہے آو مسیح ورد زکا ہوئی چه پا شر سر مسحان کڑے شوئے آو آغا دجال تا مسیح پا دیتے بار ہوئی چه لگا زمانہ کی پا طول دنیا کی بو گرزی علاوہ دیو سوز آئینونا نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا پا دیتے بار بانے مسیح ہوئی نم داغبی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والسلام وجیحن مرتبی والبی فی الدنیا پا دنیا کی وجیح شریف توی مرتبی والتوی وجیحن مرتبی والبی درجی والبی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پاخرت کی ومن المقربین اوی بد اللہ د نزدیکانو بندگانو دربار خداوندی کی پا مرتبہ و درجہ کی د اللہ سره بد مقربینو نئی ومن المقربین اوی بد اللہ پا نیز د نزدیکانو نا ویکلم الناس خبر بکی د خلق سرا فی المہد پا زانگو کی مہد اصل کی ویلے کی گی یعنی اغا مقر السبی زید آرام د ماشوم که د مور غیگوی که زانگووی که بلزه پروت ته دیتا مهد وی دیو جن امام قرطبیم ذکر کری مهد ستا وی مزجع السبی فی رضاعی بی دا شودو پا زمانه کی چی بچه شودس کی دا اغا دا ارخ لگولو زیتا مهد وی کل زانگووی کل دا مور غیگاو جولی نو دا مور پا غیگا کی دا مور پا جولی کی پزانگو کی بخبری کئی ویکلم الناس فی المہد خبری بکئی خلق سرا پغیگ دا مور کی پجولی دا مور کی پزانگو کی وکہلن او پبودا والی کی ومن الصالحین او عبد نیکانو صالحانونا. دیده کی گوره دا معشوم والی خبریم ذکر کیو دا بڑا والی معشوم والی کی چهی خبری کولی ده موجزاوا او دا بڑا والی دا خبری پده تبار ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام دا زوانی پا حال کی اللہ دوی مسمان تخجولی لدی کی اشارہ دادا چیا برا کزیگی او دا بڑا والی عمر تبرسیگی او خبری بکری جگہ دادا مونگ دا ایمانیاتو ندا چیسا علیہ السلام پا دوی مسمان کی جوندے دے دا قیامت نمخ کی برا کزیگی او اغا مسیح دجال دا غی پلاسو بسکی قتلی گی با نو دا بڑا والی خبری پا دے اعتبار ذکر کے یاداوی چی بازی گور عام انسان وی دا غد زوانی دا معشوم والی و دا بڑا والی خبرو کی فرق بی لیکن شان دا نبی بدائی چی دا غد خبرو کی و فرق نرازی دا غد زوانی دا وڑو کوالی او دا بڑا والی خبری بسی یو شانتی بی او لکسنگ عیسیٰ علیہ السلام خبری کڑی نو دا سڑی رو کڑی دی یو حدیث دا مسلم شریف کی دام راغلی وی خبر پزانگو کی نوی کڑی مگر دریو کسانو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام صاحب دا جریج و صاحب الجبار و بینما صبی یرضع من امه. خو باز روایتونو کی چو علماء شمیر لی دی نا تقریبا بیر رسید لی بعض یول ست رسولی او بعض ردین کم و زیاد ذکر کری روح المانی دلتا تقریبا یول سما شمان و حال ذکر کری چی دا پر روایاتو کی راغلی دی او آغائی زن خبر معجزتن کری او زن کرامتن کری زن کرامتن خبری کری او د دې زنو بارکی صحیح روایت راغلی لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی اغه خند کله چې کنستیو د اور او ماشومان او زنانه او مسلمانان غرزول نو دې کې او زنانه راوسته سوداګي په غیږ کې خوارودن کې ماشوم نو دې دا څه صبر غونډیو کو نا ماشوم ورته یا امه اسبری فانک علی الحق مور صبر وکا او دور دور کو پول ور غرزول بارکی ير مکوا تپ حق باد دام صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی نو دې دمر معشومانو دا پول کوالی کی خبرې کړې وی یو پاغي کی حضرت عیسی علیہ السلام اور حلمانی زمون نبی علیہ السلام تم د دې خبرې نسبت کړې چیم پوڑو کوالی کس کری خبری کری دی لیا سر نگو رہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یاد کا غوخ اللہ ویچی ویلیو ملائکو یا مریمو اے مریم بی بی ان اللہ اصطفا کی بے شک اللہ غرکڑی تو وطوحر کی اوتی پاک کڑی دو گناہنونا وستفا کی علا نساء العالمین او غرکڑی تو پزنانو دو مخلوقاتو یا مریم اقنتی اے مریم بی بی امیشہ تابدارو سیگا لربک د پار د خپل رب وسجدی سجده کوا الله تا ورکعی مع الراکعین او رکو کوا سر د رکو کون کنا ذالک دا واقعات حضرت مریم بی بی من انباء الغیب دادی د خبرونو د غیبنا نوحیه الیک وحی قومنگ ددی تاتا وما کنتا ونویت لدیہم داغوی سر موجود اذ یلقون کلچ غرزو لغوی اقلامهم قلم نخفل ایوهم چکم یو پاغوی کی یکفل مریم پرورش بکوید حضرت مریم بی بی وما كنت نويت لديهم دا غيسرا اذ يختصمون کله چې هغې جګړې کول دی او بل سره په پرورش د مریم بیبی اذ قالت الملائکه یاد کا وخت چې ویلو ملائکه یا مریم اے مریم بیبی ان الله بیشک الله یبشرک زیر او خوشخبری در کوي تا تا بکلمت منه په یو کلمې سره منه د خپل طرف نه اسمه چنم داغ المسیح خبر بکی دخل کو سرا فی المهد پزانگو کی پوڑو کوالی کی وکہلن و پبودا والی کی ومن السوالخین اوی بدنی کانو سوالحانونا قالت ویلیو حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ رب اے زما ربا انا یکون لی سرنگ با وی ما دا پارا ولدن اولاد زما بچے و اولاد بسنگ پیدا شی ولم یمسسنی بشر حالان کی لاس ندے لگول زما سر بنی آدم ما نکاح ندکڑی قالا فرشتی ورتویلیو کذالکی امدارنگی تو لکسرنگی چتوی چی ما سر دے چالاس ندے لگی دلے نو دغشان تپاک او صافے اللہ یخلقو اللہ پیدا کوی ما یشا اغچ فخیشی اللہ خپل قدرت او طاقت دا خپل مخلوقات او تسرګندۍ چې زه بغیر د والد نم په اولاد ورکولو قدرت او طاقت لرم قال ویلی فرشتي کذالکی اومدارنګی ته سرنګ چت داوکه الله یخلق الله پیدا کوي ما یشا اغچ خوفش ور حضرت زکریا علیہ السلام ویلو ان یکون لی غلام نال تعالی ویلو قال کذالک الله یفعل ما یشاء التے یفعلو ذکر کړو او دې دې کې دې یفعلو په زبانی یخلقو ذکر کو زکا فعل د بندا صفتم کی دیشی لیکن خلق بغیر د خالق نا د بلچا صفت نشکے دیئے کہ یفعلو ذکر نکو بلکہ یخلقو ذکر کو اللہ یخلق و اللہ پیدا کوی ما یشا اغچ خوخیشی اذا قدوا امرن کلچ فیسلو کی اللہ دیو کار چدا کار دیوشی داد موجود شی فانما یقول لہو نبیشک وائی دیتا کن موجود شا فیکون نموجود شی د یوشی بارتی چې الله فیصله وکي نو ورتوي موجود شه نو دا الله د حکم سره موجود وي لکه تاسو لته ارشي الله چې کله دنیا جوړولا نو دی او اسمانونو اوزمو کو ته حکم کو ایتیا ثوا عن او کرها قالتا اتینا ثوائعی اسمانونو اوزمو کو ته وی موجود شي کوم خوخه کوم خوخه بس دیو حکم سرواس مانونا او وزم کی موجود شوی فانما یقول اذا قدوا امرا کلچ اللہ فیصلو کی دیو کار فانما یقول لہو نبیشک اوئی دی کار تا کن موجود شا فیکون نموجود وی ویعلمه الکتابا او دا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم بی بی توئی چه کم بچه اللہ تعالی در کئیو دے پیداشی ویعلمه الکتابا تعلیم بور کڑیوی اللہ غتد کتاب کتاب نہ مراد دے دے کی کتابت تے یعنی لکھ بور دی عام انسانانم لکل کئی واغیت دے لکھ تعلیم دے بل پواسطے وانے ملاوی د بل په واسطه باندې ملاوي او دې کې دایو قدرتی لیکل زده نو د کتاب نه مراد دې کې کتاب مصدر او په معنا د کتابت ته اے ويعلمه الحق خط باليد ابن عباس رضی اللہ عنہما وی تعلیم باور کی اللہ غتہ دلیکلو پلاس سرا دلیکلو پلاس سرا یو معنی دا الکتاب داوا چی الکتاب مصدر دے او دے کی معنی دا کتابت تعلیم باور کی اللہ دا کتابت او دلیکلو پلاس بلیکل کئی او باز علماء دے طرف تلار دی چی دی دے کی پدی الکتاب کی الف لام دا جنس دے یعنی تعلیم باور کی اللہ غط دا جنس کتابنو سم راسمانی کتابنو چی دی کتورات شریف دے کنجیل شریف دے کو قرآن پاک دے دی تعلیم باور تا اللہ ور کی والحکمتا و پوہ باور کی یعنی اغتب اللہ علم ور کی دا حلال و حرامو دارنگی د دا طول امور د دین علم با الله ورکی حکمت ندا مراد دی والحکمت او علم او پوها ورکی والتورات والانجیل او الله باغت علم ورکی د تورات شریف او د انجیل شریف تورات شریف دای نه مخکی کتاب د موسی علیہ السلام او انجیل شریف د حضرت عیسی علیہ السلام په خپل کتاب ورسولا او بغرزوی د پیغمبر الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا مریم بی بی تا اللہ وئی ستادا کم بچے چی پیدا کی گی دیو بنی اسرائیل دا پاراز پیغمبر جوڑو او چکل بنی اسرائیل تراش نوئی تب وئی انی قد جئتکم بے شک دجی امرات للمکڑی دی تاسو تا بے آیت من ربکم آیت دیوے کے مفرد دے خمرات تین جن سے آیات تی رات للمکڑی دی تاسو لا بے آیت من ربکم یو قرت پدی کی گورا دا آیاتم لے یو قرت بے آیتن کی بے آیاتن لے بے آیتن مفردو او یو قرت پکی دا جمع دے بے آیات یادی دے کی جن سے آیتن تی مراد دے رات للمکڑی دی تاسو تا فموجزات و سراستا صدرب دے طرفنا ما در رب در طرف نہ معجزی روڑی انی وچیم اخلق و خلق پا مانا دو جوڑو لدے کلچ دا خلق نسبت مخلوق توشی نو مانا بے دا پیدا کولو نی بلکہ دا جوڑو لدے انی اخلق بے شکا سا جوڑوم لکم تاسو دا پارا منت توینی دا خٹنا کہے اتی تویری پشان دا شکل دا مارغو د خاتینه د مارغ په شکل مارغ جوړوم فانفخ فیه او بیا پوکه وام پاغی کی فیکون نشیبت ویرن مارغ باذن الله په حکم د الله باندې ور نور دینونو کې د جاندارو شکلونه جوړول حلال او درست او زمون په دین کې دا ممنوع دی د پخوانو متنو شریعت چې قران ذکر کی ناغمونگ دا پارم شریعتی خوشرب دادے که دا سید الکائنات نا پاغی انکار نی راغلے نچون کے انکار راغلے دا ہر زیروح او دا جاندار شکل جوڑول زمونگ پا شریعت کی حرام ہونا روالی او پا امت بانے دا واجب دی چی دا جاندار حکم شکلو نوی چی للی ازالو کی او دا ختم کی زکتا سلطیر سلجمہ کے چی سید الکائنات فرمائی اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون بخاری شریف روایت تے سخترین عذاب والا پرز قیامت بہ یو تصویر جوڑو ان کی تصویر والا کاروبار کول دا حرام کاروبار دے یو سڑے دے تصویر نو کار کئی اغل پخپل دکان او پخپل ملکیت کے زیور کول داد گناہ پ معاملہ کی دا غسر مدد او نصرت کول لی چاہتا اللہ وسو طاقت ورکڑے او دا غی بازارونا او دکانونا دی نو کم حرام کار چی پدی کی گی دکا پیزان نن کڑکڑے اور انکڑے دے خو سبا دربار الہی کی بخپل دے دو گوگونا اوستر کے کارو کی کبانڈونا خرسی گی دے چاپ دکان کے جواری کی گی سود والا معاملات کی گی یا تصویر والا کار کی گی نو په ګناه کې به چا سره مدد او نصرت نکې دنه بمبا قاعده پښتنه کې چې ما تا تا او داسې او مصیبتي غنه کده دی په زبانه حرام کار والے لری کی حلال والے برش خدا خبره د سره د الله او د رسول د حکم سه اهمیت پاتې نه نو د جاندار شکلونو جوړول د حرام او ناروا دی د تصویر سازی کار کول حرام دی او دغه کسب او معیشت حرامي پیسی فانفخ فیه نفخ وام پدی کی فیکون تیرم باذن الله نشی بدا روغ رمٹ مارغ پا حکم دا اللہ و ابرئ الاکمہ او علاج کوم دا پیدائشی لن اکمہ آغا چالوئی چی دا مور نبا پیداسو اوڑن با داغی علاج بکولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اکمہ ستوئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی اکمہ هو الذی ولد اعمہ اکمہ آغا چالوئی چی رن پیدا شئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی پسترگو بورت اللہ صراف کو سترگی بے اللہ رو غیر مٹی امام مجاہد وئی چی نا اکمہ چاہتا وئی اللذی یبصر بالنہار ولا یبصر باللیل دا آغا چالوئی چی درد نظر لگی او دشپیئے نلگ مومچی ورتا شبکور وائی دشپیئے نظر نلگی پاغ بے لا سراخ کن اللہ بسم کو اللہ بسم کو و ابرئ الاکمہا علاج کوم دے پیدای شرد والابرساو دے برگی مرض والا و احی الموتا او جوندی کوم مڑی بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم بارے وی ہر پیغمبر اللہ ورتا اغا موجزی ورکڑی چی اغا دا اغا موقع سر مناسب وی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دور کے علماء لکلی دا سحر چرچاو نا اللہ ورطدا سے موجزی ورکی چی دا سحر توڑ پیو شو ختم شو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دور کی دا طبابت او دا طب یولوی چرچاو اللہ دا سے موجزی ورکی چی دا غینا طبا عاجزو اغی دا علاجون نشون کولے او دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی د بلاغت او د فصاحت دور دا عرب دمر حافظ وا او دا سه اشعار به جوړول چې دا برا ویزان دو او ټول دنیا والو ته به وی چې د دې اشعار مقابله وکړي پدی کې دا دور چې الله قران رولې غلو او ټول دنیا والو له وی چې د قران د یو صورت د یو آیات مقابله وکړي لچون کې د فصاحت او د بلاغت چرچا وا په زمانه د سید الکائنات کې نو اللہ ورطا دا سی کتاب ورکو چی داغی دا مقابلین تمامی دنیا والا جزو او تر قیامت آجز زکر دا قرآن اغا وخم اعلانو ننم اعلان دے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِسْلِهِ اے دنیا والاو کفر والاو کتا سوائی جدا کتاب دا بند جوڑ شوی کتاب دے نو زی طول راجم شئی او د دې غنتی او صورت جوړ کړي هغه وخت معجز او تر قیامت د دې کتاب د فصاحت او د بلاغت هیڅ څوک مقابله نشي کولی د دې کې وای او احی الموتا باذن الله او ژوند کو مړو لرا په حکم د الله او د ډېر زمانو مړي دا به حضرت عیسی علیه السلام معجزتن ژوند کول علماء و تاریخن داغی واقعات ذکر کری و انبئکم خبرداری درکم تاسو کا بما دا وستأکلون چه تاسو خوری و ما اوهاغ تدخیرون چه تاسو جمع کوئی فی بیوتکم پخبلو کورونو کی سچ مخوڑلی داغی خبرداری بم درکم داد اللہ دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام معجزوا او سچ پکور کی جمع کری داغی بم خبرداری درکم ان فی ذلک بشک پدی کی لآیت لکم خامخا معجزات و نشانات دی تاسو لپارا ان کنتم مؤمنین دین کنتم مؤمنین دو معنا غانے ذکر اخو مومنان نو بلکہ دعوت ورت ور کول دی ایمان نو دی دے کی مؤمنین پ معنا د مصدقین دے ان کنتم مؤمنین کئی تاسو زما تصدیق کو ان کی ندا زما معجزی دی او ز دعوت نبوت لرم یا ان کنتم مومنین معنا وا روح المانی وی ان کنتم موفقین للایمان کچریئی چی تاسو ته ایمان توفیق ملاوی او دا اللہ دا طرف نا فیصلہ شوی نو دا ظاہرن معجزی و مصدقن او دا تصدیق کون کے لما دا حق کتاب بین یدی چی زمان اڑوان دے دے من التوراتی یعنی دا تورات شریفنا زد تورات شریف تصدیق کو چی اغد اللہ کتاب دے حق کتاب دے ولی احل لکم او دید پارچ حلال کم تاسوتا بعد والذی بعد حغس زنا حرم علیکم چه حرام کرشی او پتاسو دی مسئلہ کی دو علماء اختلاف دے چه د انجیل شریف پا نزول سر تورات شریف والا احکامات منسوخ شیو کنو نزل عالمان چوئی چاو منسوخ شیو ناغیزان دا پارد آیات دلیل گرزولے ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم یعنی بعض کارونا چې په شریعت د موسی علیه السلام کې پتا سو حرام زیدر ته حلالو یعنی هغه حکمونه منسوخ کوم هغه حکمونه سکوم هغه منسوخ کوم نو دا نسخوا او بعد وای چې نه انجیل شریف کې رموز او اشارات مثالونه وعظونه او زواجر او احکامات هغه د تورات شریف باقی پراتو هغه د تورات شریف باقی پراتو دا د ځان نه چې باز خبره پزان باندې حرامه کړي نو داغي حلال والے ورته عیسی علیه السلام ذکر کو وجیتکم راتل نکړي جتا ستا بیاتن و معجزات سر من ربکم استاسو در رب د طرفنا فتقوا الله دا الله نه اویری گئی و اتویعون او زماتا بداریو کوي فتق الله او یری گئی دا اللہ نا و اطیعون او زما تابداریو کئی ان اللہ بیشک اللہ ربی رب زما دے زما پالون کے دے زما معبود دے و ربکم او استاسو رب او پالون کے دے فعبدوه نو یوازی دے دغی اللہ عبادتو بندگیو کئی هادا دادیو اللہ عبادتو بندگی صراط مستقیم دا اللہ ردنیعا یا ګورې سر قالت ویلیو حضرت مریم بی بی رب اے زما ربا انا یکون لی سرنگ بوی ما د پار ولدن بچے ولم یم سسنی بشر او ما سر لاس ندل گولے بشر بنی آدم قالا فرشتی ورت ویلیو کذالک دارنگت پاکے لک سرنگ چتوے اللہ یخلق ما یشا اللہ پیدا کوی ہا چ خوخیشی اذا قدوا کل چ فی سلو کی ارادو لری امرن دیو کار فینما یقول له نبی شک وائی دی کار لرکن موجود شا فیکون موجود وی ویعلمه الکتابا او تعلیم بور کی اللہ دی بچستا تا د کتابت لکلو یادال کتاب نہ جن سے اسمانی کتاب نہ مراد دی تعلیم بور تور کی اللہ د کتاب نو بہر اسمانی کتاب داغی پا احکاماتو کوئی گیوا لکہ عیسیٰ علیہ السلام چکل آسمان نراکش نو دغد اللہ دا وعدے مطابق دا شریعت علم بداغ سرے داغی دین خو منسوخ شوئے دا قرآن دراتنو سرطول دینو نا منسوخ شوئی ایو دا قرآن و سنت مطابق فیصلے کئے دا قرآن و سنت مطابق دائی فیصلے بئے ادا خوزگر دا حدیث و کتاب مشورو کرے نو دے سردا خبر تا سلم خل رازی سمر سڑے علمی ماحول کی کینی نو دے بی دین اعتراض نہ ختمی لک بعد چ مذہب بزبون نہ مانی او یار جا سلور مذہب نہ دی عیسی علیہ السلام چرا کوشی پکم مذہب با عمل کئ نو دا مذہب لی دے قران و سنت نہ بار دس تا خود دا مذہب دے خبر تا سو حدیث و کتاب کی ہوئی یو روایت کی ہوئی چ بعض صحابہ او نبی علیہ السلام حکم کرے چ قرأت بد امام پسے په نورو کې منع کړی. یو امام د الله د حبیب غيو قول راغسته بلبل قول راغسته. ندا امامان دین پسې دي کې دین نبار خبره. ندا د جاهلان او د دین بار کې شکوک او شبهات چې خلق لا چي ځکه ټول دنیا د ابتدا نه چر روانه لا تروس پوری پسلور مذهبونو کی تقسیم دی. دا اوس فتنه پیدا شوا دیو فتنه پا کدام دا چی سلور مذهبونو والا لگمراوی او دا خلکو لوی دا عیسیٰ علیہ السلام چرا کوشی نو دیو پا دی سلور مذهبونو کی پا کم مذہب عمل کئی دا دا خلکو لشکوک و شبہات پیدا کئی نو دا مذہبونو دی دین نبار شیلے دا پا دین کی وردن نشیلے او یو سره دی او خی چې مثال په تور د مذهب دا خبره د شریعت نه خلاف ده. اخو علما او د مخکې لویلي هر امام وصیت کړي چې ما دا دین مسائل تاسو ته د قران او سنت نه رويست هو که چره دا سوي چې زما یو قول او فعل د حدیث نه خلاف وي نو سبا کوي زما دا وینا براواله دیوار لبرو غرزوي او د الله د حبيب وینا بد سینې سره جوخته کوي. دا د هر امام وصیت ده چه ما کوشش کو محنت میو کو د قران او سنت نه مدرت مسائل رويست هو که زما یو قول او فعل د الله د حبيب د قول او فعل نه خلاف وي نو سبو کوي زما غ قول به دیوار لور غرزوي او د الله د حبيب په قول او فعل باندې وسو کوي باغي باندې با عملو کوي. ويعلمه الكتاب او تعلیم بور کی الله غت د لیکلو والحکمت او الله باغت علم او پوها ور کی د حلال او د حرام او د امور د دین و التورات او د تورات شریف و الانجیل او د انجیل شریف و رسولن او بغرزو مونږه غلرا او بغرز یلا غلرا رسول ال بنی اسرائیل بنی اسرائیل او تا او ورته وای انی قد جئتکم بشک د چمرات ل میکڑی د تاسو تا بآیت من ربکم فمعجزات سرستاسو در رب دی طرفنا انی ذچیم اخلق لکم جوڑوم تاسو د پارا منتوینی د خٹنا کہے اتی تویری پشان د شکل د مارغو فانفخ فیه نپکے وام پاوی کی فیکون تویرن شباغ مارغ بإذن الله فحکم دا اللہ و ابرئ الاکمہ او علاج کم دا پیدائی شیڑن لاس بے پراخ کو او اللہ رب العزت بسئی کو والعبرسوا او دبرگی مرض والا و احی الموتا او جندی کم مڑی بإذن الله دا اللہ پا حکم بانی و اُنَبِّئُكُمْ خَبَرْدَارِ دَرْكُمْ تَاسُ تَاب بِمَا دَاسُ تَأْكُلُونَ چِتَاسُ اِخْرَئِ وَمَا هَغَا تَدَّخِرُونَ چِتَاسُ اِجَمَ كَوَئِ فِي بُيُوتِكُمْ فَخْفُلُ كُورُنُكِ اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَ پَدِيكِ لَآیَةً لَكُمْ خامخا نشانات دی تاسو د پارا د الله په قدرت زما په نبوت ان کنتم مؤمنین کئ تاسو تصدیق کوونکی یا کئ تاسو چې تاسو له ایمان توفیق ملاو شوی و مصدقن او تصدیق کوونکی ام له ما دا کتاب بینه دیا چې زما نړوان دی من التورات یعنی د تورات شریف نا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ أَوْدِيدَ پَارَ چِ حَلَالَكُمْ تَاسُتَا بَعْدُ وَالَّذِي بَعْدِ هَغَسِ زُنَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ چِ حرام کڑی شیو پتاسو بانے پشریت موسیٰ علیہ السلام کے وَجِئْتُكُمْ عَوْرَاتْ لِلْمِ کڑی دی تَاسُتَ بِآیَتِ مِّن رَبِّكُمْ فَدَلَائِلُوا مُوجِزَاتُ سَرَسْتَاسُ دَرَبْدِ طَرَفْنَا فَتَّقُوا اللَّهَ نُذَا اللَّهَ نَوْ يَرِي گَئِ وَأَتْوِيعُوا نَوْزَمَا تَعْبِدَارِيُوا كَئِ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ رَبِّي رَبْ زَمَا دَي وَرَبُّكُمْ وَرَبْ سْتَاسُ دَي فَعْبُدُوهُ لِيَوَازِ دَدَغِيَ اللَّهِ عَبَادَتُ وَبَنَّگِيُوا كَئِ هذا صراط مستقيم او دا دلارنی غا او دا غید نبوت او دا معجزات او قوم ته د دعوت تذکر الله کا چکل حضرت عیسی علیہ السلام قوم تا دیمان او د توحید دعوت پیش کو نو غیتول مقابله تو دریدل فرمائی فلما احس عیسی هر کله چې معلومه کوي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام منهم الكفر د دین کفر ویکتل چې زما دی قوم خو زما د دعوت و جنا کفر اختیار کو او دا احس پرمانا د علما او د وجد معلومه کا وی مند د قوم نا احس پرمانا د علما او د وجد او د عرف رازی او اصل معنا د احس صدا امام قرطبی وی و اصل ذالکا وجود الشیء بالحاسه اصل دا معنا د دیو داوا یعنی وجود د شیء د حاسه په ذریعه باندې احساس موی علم بالشیطا لکرس براشی اللہ وی ال تحس منهم من احد آیا گوری تد دوین یوتن معلومے او حس پمانا د قتلم قرآن شریف کے راغلے اللہ وی از تحسونهم بی اذنه نو دا احس مانا علما عرفا او وجدر فلما هر کل احسا چه معلومه کړی وا عیسی علیہ السلام منهم الكفر د دین کفر قال ویلو حضرت عیسی علیہ السلام من انصاری الی الله سوق دی امدادیان زما الی الله په دعوت پیش کولو کې الله طرف ته زرا خلق ایمان او دین ترا بلم دید دعوت او تبلیغ او د الله طرف ته د بللو په دی لار کې زما وسو کمدہ دیان وي زکه د دین کار دائن شرادی نه ده بلکې د ته اجتماعیت ضرورت وي قال ویلی عیسی علیہ السلام من انصاری سوق دی امدادیان زما ال الله په دعوت ور کولو کې الله طرف ته قال الحواریون ویلی وغ مخلص دوستانو نحن منگ انصار اللہ امدادیانیو د دین د اللہ دا حواریینو او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرگری بعض مفسرینو لکلی دا دولس کسانو او دا حواری ور تولی وی نو د حوار معنا د خپل سپینواله ابن عباس رضی الله عنهما وای دای پدینم سره مسما کړي شل بیاض فیابه د وجد سپینوالی د جامو د دینا اوسو کوئی چدا یعنی د دوبیتوب کار وې کولو کاریانو پکې زنی یعنی کمزوری خلق دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرگری شد او اصل معنی و اصل الحور فی اللغت البیاز خپل معنی دا دی سپینوال را دی لکا عرب وی حورت الثیابا اے بیزتها وی جامعی میں سکی سپینی میں کی چکلل آغی تسپین رنگ ور کی او صفائی کی او حواری تو عام کی اغیط ویلے کی گی چه غصوی سپنوی او دیدے کی دا حواری ماناوان ناصر لکا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی لکل نبی حواری و حواری الزبیر ویدہ ہر پیغمبر دا پار اندادی بو او زما اندادی ناصر و دوست حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دے قال الحواریون ویلیو مخلص و دوستانو او دیتے حواریین پا دیتے باروے لکستین شیک صفاوالی دارنگی حواری دا میدی تکال توئی ناغ خالص ہے نروح المانی وی دیتے دا حواریین پا دیتے باروے دا وجه دا پاکوالی دا زرون دا دینا و توحارت اخلاقهم او دا وجه دا پاکوالی دا اخلاق دا دینا لکسپی نجامی دا خیری او دا هر قسم و نپاکی نو دا زرون او اخلاق چون کی دا هر قسم بد اخلاقی نپاکو نو ذکور تا حواریین وی قال الحواریون ویلیو اغ مخلص دوستانو نحن منگ انصار الله امداد یالیو د دین د الله آمنا منگ ایمان روڑے دے بالله پا اللہ وشہدوت گواش اید اللہ پیغمبر بے انا مسلمون چے بے شکا منگ مسلمانانی دادر تخی چے پداوت الاللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریینو ته د مدد او نصرت د پاره دعوت ورکړو او دغه شان نبی علیہ السلام هم کړو لکه ابن کثیر دلته ذکر کړی د حج په موسم کې به نبی علیہ السلام ګرځېدو د اطراف د عالم نه حج ته خلق راغلو ځکه په زمانه د جاهلیت کې خلکو حج وکولو نبی علیہ السلام به یې ډلې او ټولی سره ودرېدو وی بهشته سوک چې ما ځان سره ټټلو چا به ویلی ونه تر دې چې الله په نصیب د انصارو کې دا خبر راوسته او دای سره واده شو او نبی عليه السلام مدینه منوره ته هجرت وکړه. دغه شان هر پیغمبر یعنی د دین د دعوت د پاره قوم ته د مدد او نصرت دعوت ورکړو دي ته وای مدد او نصرت غختل د اسباب دلال دا سنت د انبیاء علیه السلام دی دا اسباب ون لاندې مدد غوښتل دا د دین طریقه ده. یو دا اسباب ون بره مدد ته ناوړي یو الله نه غواړي او فوق الاسباب مدد او نصرت د مخلوق نه غوښتل لا شرک ده. ربنا ای زمونږ رب دا د حواریینو دعا ده. ربنا ای زمونږ رب آمنا موږ ایمان وروړې دې بما پاغ دین او کتاب انزلت چتارا لګلې واتبعنا الرسول او مونږه تابع شوی یو روان شوی استاد رسول عیسی علیہ الصلات والسلام پسې فاکتبنا نولی کی مونږه مع الشاهدین سره دا غواهانو نه یعنی دا هغه خلق سره مونږه ملکی چې هغه استاد پیغمبرانو د پاره پرز د قیامت شهادت او گواہی کوي او هغه څوک دی امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا حبیب امت بعد انبیاء علیہم السلام دا پار شہادت او گواہی کئی چکل دا آغی قومون انکارو کی چمونگ تا دے پیغمبرانو دن نو خولے نو دیسا علیہ السلام حواریینم وئی فاکتبنا مع الشاہدین اولی کہ اللہ مونگا مع الشاہدین سرد گواہانونا شاہدین سوک دی امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیت شاہدین وی اللہ مونگ دائی سرولی کے چی اغیب گواہی کئی چی مونگا ماغشان گواہیو کو ومکرو ومکر اللہ ومکرو مکر او فریب جوڑ کرو دے کافرو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتلولو دا پارا ومکر اللہ او اللہ بندوبس کرو دا غد خلاصولو واللہ خیر الماکرین الله ورده د بندوبست کو انکو نا د مکر سمانا دا علامہ حافظ ابن قیم رحم الله لکلی دی پیلام الموقعین کی او هو بہو آغشان روح المانیم دلتا ذکر کری چه مکر ستا ہوئی نو د مکر خپل مانا دا باز شر مانا کری او باز ویلی چې نه تیارت وای چاویلی لغوی معنا د مکر سره التفات او بیا علماو د مکر تعریف کړي دي وی وفسره البعض بصرف الغیر عما يقصده به لته اړول دبلچا د هغه سنه چې د حقیقت سو اراده کوي په یو هیله سره. او علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی مکر ستوی ایصال الشر بخفیا چاہتا تکلیف رسول په پټی طریقے سره. روحلمانی مرست ویلی چې بعض علماء دا سی ویلی چې مکر ستوی ایصال المکروه الی الغیر علی وجه یخفا فیه وی مکر ستوی رسول د یو مکروه او د بدکار دی بلتا خو پدا سی طریقی چیغی کی پٹوالی وی پتہ نہیں لگی دیتا مکر وی ومکرو ومکر اللہ مکرو بندو بس کڑو دے کافرو دے کافرو مکرو بندو بس کڑو ومکر اللہ او اللہ بندو بس کڑو دخلاسی دی سالے حسلا گرہ میشد پارا کافر دا دین دا انبیاء علیہ السلام و دا مومنانو پا مقابلہ کی مکر کئی او کله دا غی مکر ډیر وی وګوره دا غی مکر توڑ او د دې نه د خلاصي لار دا الله سره وی. الله سوره ابراهيم کې ذکر کړي و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. الله وای ما د په خوانو کافرانو مکرونه ختم کړي اگر کا بدا سے مکر چ غرونه بدا غینه چپکېد یعنی دا سی بندوبست بے جوڑ کو چاغیل غر نو شوٹنگے دے نو کافر لولے مکر جوڑ کی آو دا سادہ مسلمان چی دے دن خبر نی آوئی بس لالو اسلام و مسلمانان ختم شو او گورا دا دی مکرونو توڑ دا اللہ سروی آو سو رز پس غجال اللہ ختمی کی خلق لذہن کی دا سرادی چی اسلام و مسلمانان ختم شو لیکن بیا سر را پورت کی او کفر اللہ رب العزت مٹاو کی. ومکروا ومکر الله مکر کړو دي کافرو د قتلولو دي عيسى عليه السلام ومکر الله الله بندوبست کړو دا غي د خلاصي والله خير الماكرين الله وره دې د بندوبست کوونکو نه. اوس الله څنګه بندوبست کړو دا غي حال ذکر کړي دي يهوديان او اهل کتاب مشوره وکړي چې عيسى عليه السلام قتلو او غيرونی او په اوځي کې بند کو او سوکیدار ورته درولو نہ الله په سوکیدار باندې داغی شکل او رنگ راوا چولو او الله خپل نبی اسمان طرف ته پورته اذ قال الله یا تاغ وخت ویلی والله یا عیسی اے عیسی علیہ الصلات والسلام انی متوفیکا ورافعکا. دی آیات کریمه کی گن توجیحات تی زکر مسلمانانو دی ایمان عقیدہ دادا چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جو اندے اسمان تخیجولے او پاغیبان وفات و مرگ ندر آغلے قیامت نمخ کی باغیرا کزیگی داغی دلاس دجال بقتلیگی پا قرآن و سنت بائی فیصلے کئی دا خبر تواتر سر زمون پا دین کے ثابت دا او دا دا دین دا ضروراتو ننا د دین انکار کولو باندې سړې سری هی کافر جوړي دی متوفی کا ورافع او کا کی علماو غن توجیحات کړي. بعد وی دي چې معنا په اعتبار تقدیم او تاخير ده. الله عیسی علیہ السلام ته وی چې دې اوس پور تکوم او چې کله درا کوس کم د اسمان نانو انی متوفیق آغا وخب بیاتا سکم مفاد کوم بدی ورافعک الیا او استزان طرف تا پورتکو. یو توجیب دی آیات مبارکہ کی داو چی دیدے کی وفات پخپل مانا دے خوب آیات کی تقدیم و تاخیر دے. اللہ وی اس دی پورتکو او آئندہ زمانہ کی چکل راکوز دکم نبیا بز سکو دیا بدی وفات کوم. یو معنا پایات مبارکه کی داوا لکه امام قرطبی و اداس تقدیم و تاخیر پا سورة طه کی مراغلے ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى. دلتم دا معنا پا اعتبار تقدیم و تاخیر دے. یو توجی پا آیات مبارکہ کی دعوی او دوی مداوا چې توفا په معنا د قبض کول راځي انی متوفی کا زد قبض کوم و رافع کا پورته کوم دی الیا مانوا اسمان طرف تا بغیر د موت او د وفات کی دونا لکه عرب چې چابانی قرض یو والی وی توفیت مالی من فلان اے قبضته مام خپل مال د فلانی نه راواغستو نو چې راواله قبض کی دیته وی توفا دیمه توجی پایات مبارکه کی داوا دیمه توجی پایات مبارکه کی داوا باز دې کې توفا معنا په خوب کړي وای زه دې د کوم ورافیو کې لای او د خوب په حالت کې پورته کو دادا حسن بصری رحمت الله علیه قول لے خو امام قرطبی وای چې نا والصحیح ان الله تعالی رفعه الى السماء من غیر وفات ولا نوم ویدہ بعض علماء اگر چی لکلی دی چیرہ دا خوب پا حالت کی اغی اللہ پور تکل وی صحیح خبر دادا چی بغیر دا وفات کی دو دا خوبنا اغی اللہ رب العزت پور تکلی دی لکدا صحیح قول دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے او صحیح قول دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے نو اللہ رب العزت اغا یعنی پور تکو توفا پا مانا دا قبض کول دا اذ قال اللہ یا تاغ وخش ویلی واللہ یا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ز قبض کوم تا ورافعک الی او پور تکو متا الی یعنی لسماء اسمان طرف تا ومتوہرک او پاکوم تا من اللذینا د اعتراضات او د شبهات او د کسانو نه کفرو چې کافر دي وجاعل الذين او ګرځون کې مهاغه کسانو لره اتبعو کا چې هغه اتبعو کا تابعداري کويستا فوق الذين د پاسه د هغه کسانو کفرو چې کافر دي الی یوم القیامه درجه د قیامت پورې درجه د قیامت پورې الله وای زاغی بپور تا گرزو وجاعل الذين اتبعوك بعد ویلی لا اتبعوك کی خطاب دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بعض علماء دا ذکر کری وجاعل الذين اتبعوك کی کاف خطاب نبی علیہ السلام سره خطاب دے اللہ وی گرزو ما کسان چتابداری کوي ستا اے زما حبیب د پاسه دا کسانو چې کافر دي الی یوم القیامه درجه د قیامت پورې درجه د قیامت پورې ثم الی مرجعکم او بیا زما طرف تا را ګرځې دل دستاسو ما طرف له بتاو سو کوي رو بغرځي زما طرف ته ستا سورات للی فاحکم بینکم نذو فی سلوکم پمن ستاسو کی فیما پاغس کے کنتم چوئی تاسو فیه پاغی کے تختلفون اختلاف کون کی علماء تفسیر لکلی آیات کی دی عیسیٰ علیہ السلام سر پینز وعدے ہوشوئے یو دا انی متوفیق دا کافر تا قتلو لنشی پخپل بلی وفات کم دا یو وعدوا دویم وعدا ورافعوک الیہ درم ومتوہروک من الذین کفرو او سلورم و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه او پینزم وعده دا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم دا پینزو وعده دا اللہ دا طرف نرالی او حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی دی مسلم شریف حدیث تے دا اللہ حبیب ہوئی واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا قسم دی پا اللہ سید الکائنات ہوئی دا اللہ حبیب قسم خوری چراکو بشی ابن مریم حکمن فیصلک ان کے عادل نسلیب بتس نسکی کم چی دا یہود و نسواراو دینی شکل لے سلیب فنزیر با قتل کی جزیے میں زیب ختم کی او دم رب مال و دولت دیر شی پری بزیغ نوجوان یوخے نسوک با آغی طرف لتوجہ نکے لار بشی بغزو کینے او حسدنا او مال تب خلق را بلی وسو ګمال قبلینا نو یا به مال دمر ډیر سی چاله به ضرورت نی یا بار سره وای چی عیسی علیہ السلام را کوشه غنن سبا قیامت راضی په مال سکوم د مال توجه به ختم شي دارنګه الله حبیب قسم خړلې والذی نفسی بیدیه قسم می دی پا غزاد چه زما روح داغ پلاس کده لیوهلن ابن مریم بفجر روحا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام احرام بتڑلی تلبیه بوئی فجر روحا یو لار واغ لار دا چه رسول اللہ پی غزوه بدر تراغلیو او کل چه مکی تراتلو فتح تا نو پاغی راغلیو کل چه حج لراتلو پاغی راغلیو پخوانه لار ولکه پخوا حاجان به بتلل اوس غلار بدلل نو وی پدی لار به حج او عمره ترازی حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام او تلبیه بوئی او د دې کور حجونه وکړي دارنګه دا الله حبیب فرمایلی او مسلم شریف حدیث ته کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم سرنگ حال وی چې ابن مریم بتاسو کې را کوش علیه الصلاۃ والسلام و امامکم منکم یوم انا امام قرطبی دا کړي تاسو په کتاب او تاسو د حبیب په سنت وبا تاسو له مشرک فامکم یو کراغي امامکم منکم فامکم منکم اے فامکم بکتاب ربکم تبارک وتعالى و سنت نبیکم صلی الله علیه وسلم تاسو له امامتی او مشرکای او په کتاب الله او په سنت د مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ندا اسلامی عقایدو کی ضروری عقیده ده او نن خو دې ته ډیره توجه پدې پکار ده چې دا ان جی او او د نسوارا او دعوت بالکل پدې ملکی دا عام شه زمون پر ریډیو او په اخبار دا غي بالکل دعوت عام نه باقاعده د عیسائیت او د نصرانیت دعوت ملاوی او دا د امت په ذهن کې کې نهي جاهلانو کې چې عیسی علیه السلام وفات ته کم سړی چې دا کې دی عیسی علیه السلام وفات ته بس دغه کفر ولا کافر په دې باندې سره کافر کی عیسی علیه السلام وفات نه ده بلکې عیسی علیه السلام ژوند ده قران پاک پیشنګوی ور کړې قران پاک ویلي دارنګه سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ویل کوړی تاسو رست سوره نساء کې در تر روان دي کله چې سوره نساء ختمیږي وګورئ آیات وګورئ یوصل و پنځوستم او آیات وګورئ یوصل ات پنځوستم وګد آیات کریمه ده داغه آیات په اخر کې الله وی و ما قتلوه یقینا بر رفع الله الیه وما قتلوه یقینا او ند قتل کړي دي اهل کتاب او يهود حضرت عيسو عليه السلام یقینی بر رفعه الله اليه بلکې پور تکړه دي الله اليه خپل اسمان طرف ته دیم اسمان کې دي دا قران نص دي دا الله دی کتاب دی او حرف دی او ټکی نه انکار کول باندې سړی کافر کی وکان الله عزیزا حکیما او دی اللہ غالب و حکمت والا اغا خلق سمرہ د بچو دشمنان دی دین نے خبر کړی نی خلا پا خبرو نو پوئیگی او پا مشن سکولونو دی سایانو کی داخل کی دا اغا یقیدہ و نظریہ دا انگریزانو غنت جوڑا شی اغا دی دین نے خبر نشی ٹک دا اغا بلوی ڈاکٹر و انجینئر شی او دی اسلام او دی ایمان نا دی اغا سکو خالیگو اسلام او ایمان تا په خ نظر باندې وګوري ځکه د معصوم تربیت چې کله د غیر دینو په جولې کې وشي داغه په دماغو کې هغه خبرې کیږي داغه په دماغو کې هغه خبرې کیږي هغه شان لباس هغه شان ناس ته پاستا هغه شان خوراک داغه هغه به حیايي وګوري نو داغه نه د اسلام تعلیمات د ذهن نه وځي بیا ګورې سر نور فلما احس هر کله چې معلومه کړي وا عیسی علیہ السلام منهم الکفراد دین کفر قال ویلو من انصاری سوق دی امدادیان زما الی اللہ پداوت پیش کولو کی اللہ طرف تا قال الحواریون ویلو مخلص دوستانو نحن انصار اللہ مونږ امداد یان یو د دین د الله آمنا بالله ایمان مروڑے دے پا اللہ وشہد گواشا بے انا مسلمون چی بے شک منگیو اللہ تتابدار ربنا ایز منگ رب آمنا ایمان روڑے دے منگا بے ما پا کتاب انزل تچتارا لینگلے دے واتبان الرسول اور وانشوی مستاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی صالح السلام پسی فاکتبنا ما شاہدین نولی کی من سرد گواہاننا ومکرو مکر او فریب جڑکڑو دے کافرو دے قتلولو دی صالح السلام ومکر اللہ اللہ بندو بسکڑو دا غید اخلاسی والله خیر الماکرین الله ورد اید بندو بس کون کنا از قال الله یا کا وحشویلی والله یا عیسی اے عیسی علیہ السلام انی متوفی کا ز قبض کومتا ورافع کیلیا او پورت کومتا ایلیا دخبل اسمان طرفتا ومطهرک او پاکوم تا من الذین د خبرو اعتراضونو دا کسان چې کافر دي وجاعل الذین او ګرځون کې مها کسان لر اتبعوک چې هغه تابعدار دیستا فوق الذین د پاسدا کسانو کفرو چې کافر دي الی یوم القیامه د ورځې قیامت پوری ثم الی مرجعکم بیازما طرف تری واپس کی دلستاسو فاحکم بینکم نفیصلو بوکم فمنستاسو کی فیما پاس کی کنتم فیه تختلفون چوئی تاسو پائے کی اختلاف کن کی السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر تازہ و خوشحال ساتھا محترم زمون د دکان پته مهراوي توحید و سنت 61 ان سی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45